شب بخیر کوچولو. سلام سلام به روی ماهتون. اما نه، اول باید برنامه رو با نام خدا شروع بکنیم، به نام خدایی که آسمون شب و پر از ستاره‌های قشنگ و درخشان کرده، همه خونه ها رو هم پر از ستاره کرده. ستاره‌هاش کیان؟ شما این دیگه، غنچه های باغ زندگی، عزیزای دلبندم، بچه های نازنین که هدیه های قشنگ خدای مهربون هستین به مامانا و باباها. یه سوال، اگه بخواین بگین که خیلی دوستش دارین، ثابت بکنین، یه جوری نشون بدین که دوستش دارین، چی کار میکنین؟ براش هدیه میخرین؟ امشب میخوام قصه هدیه موش کوچولو به مادر بزرگشو براتون بگم. یه علتی داره. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. این موش کوچولوی بود که با مامان باباش توی باغ بزرگ در وسط شهر زندگی میکرد. موش کوچولوی قصه ما یه مامان بزرگ مهربون و پیر داشت که توی یه روستای خیلی دوری زندگی میکرد. اون خیلی مامان بزرگشو دوست داشت، دلش براش تنگ شده بود. مامان بابای موش کوچولو بهش خبر دادن که مامان بزرگ مهربون قراره دو سه روز دیگه بیاد خونه اونا و تمام زمستون کنارشون باشه. موش کوچولو وقتی این خبر رو شنید، وای چقدر خوشحال شد. از خوشحالی رفت تو باغ، شروع به جست و خیز کرد. همینجور که داشت با خوشحالی بین بوته‌های گل راه می‌رفت، چشمش به یه چیزی افتاد که زیر بوته‌ها برق می‌زد. بچه‌ها به طرف اون چیز براق رفت. یه آینه کوچیک با قاب طلایی بود. موش کوچولو که تا به حال آینه ندیده بود، توی اونو نگاه کرد، خودشو دید، خیال کرد یه موش دیگه است. با خوشحالی به اون موش نگاه کرد و گفت: سلام، میای با من بازی کنیم؟ دهن موش کوچولوی توی آینه تکون میخورد، ولی صدایی به گوش موش کوچولو نمیرسید. موش کوچولو گفت: من صداتو نمیشنوم، میشه یکم بلندتر صحبت کنی؟ اما باز اون موشی که توی آینه بود فقط دهنش تکون داد. موش کوچولو گفت: خواهش میکنم بلندتر صحبت کن، من میخوام باهات دوست بشم، دوتایی با هم بازی کنیم، با من دوست میشی؟ اما باز اون موشه توی آینه فقط دهنش تکون میداد. موش کوچولو قصه ما اونقدر با موش توی آینه حرف زد که اصلا حوصله‌اش سر رفت. بلبل که روی درخت نشسته بود و داشت موش کوچولو رو تماشا میکرد، خندش گرفت و صدا زد: آهای موش کوچولو، اون آینه است، تو داشتی با عکس خودت حرف میزدی. موش کوچولو سرشو بلند کرد و بلبل رو دید، پرسید: آینه؟ آینه دیگه چیه؟ بلبل بلبل روی شاخه پایینی پرید و گفت: آینه همونه که توی دستته، هرچی که رو به روش بذاری همونه نشون میده. الان آینه رو جلوی بوته گل ببر، ببین اون وقت چی میبینی؟ موش کوچولو همین کارو کرد و دید تو آینه یه بوته گل دیگه، عین همون بوته گلی که کنارش ایستاده، عکسش افتاده. موش کوچولو با تعجب به آینه نگاه کرد و دوباره خودش رو دید. با تعجب به بلبل گفت: یعنی این خود من هستم؟ یعنی من این شکلیم؟ بلبل گفت: بله، تو این شکلی هستی. آینه عکس تو رو نشون میده. موش کوچولو پرسید: اگه من این آینه رو به مادر بزرگ مهربونم بدم، اون عکس خودش رو میتونه ببینه؟ بلبل گفت: بله، هر کی که به آینه نگاه کنه خودش رو میبینه. موش کوچولو با خوشحالی گفت: وای، چقدر خوب. من همیشه دوست داشتم به مادر بزرگم یه هدیه بدم. چون مادر بزرگم هر وقت خونه ما میاد برام یه عالم خوراکی خوشمزه میاره، هدیه های قشنگ. میشه من این آینه رو به مادر بزرگم هدیه بدم؟ بلبل گفت: فکر خوبیه، حتما خوشحال میشه. موش کوچولو با خوشحالی آینه رو برداشت، به سمت لونه‌شون رفت تا آینه رو به مادر بزرگ پیر و مهربونش هدیه بده. بچه‌های نازنینم، خیلی خوبه که ما به کسانی که دوستشون داریم و دوستمون دارن هدیه بدیم. اصلا مهم نیست که هدیه چی باشه ها، حتی وقتی اونا رو ببوسیم بهترینه براشون. وقتی کمکشون کنیم، مثلا مامان، بابا، مادر بزرگ، پدر بزرگ پیر شدن، دستشونو بگیریم، کنارشون بشینیم، باهاشون هم صحبت بشیم، این بهترین هدیه است دیگه، نه؟ حالا به یه مناسبتی هم چیزی رو که میدونیم خیلی دوست دارن براشون تهیه کنیم. قربونتون برم که خودتون بهترین هدیه این. آره دیگه، از شما بهتر پیدا نمیشه. دوستتون دارم یه عالمه. خداحافظ تا فردا شب.